สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่18จนถึงข้อที่22นะครับอยู่ในตอนชีวิตพระเยซูตอนที่61แล้วนะครับพี่น้องครับผมจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่า60ตอนของชีวิตพระเยซูนะครับที่ผ่านไปแล้วนะครับรวมทั้งสิ้นเกือบ2เดือนด้วยกันนะครับเกือบ2เดือนด้วยกันถ้าว่าพี่น้องมีความปรารถนาต้องการซีดีนะครับก็ขอเชิญแสดงความจำนงมาได้ครับในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในตอนย่อยก็คือการตอบสนองทันทีการตอบสนองทันทีของใครครับของสาวกนะครับ4คนแรกพี่น้องครับผมอยากให้ฟังนะครับในมัทธิวบทที่4ข้อ18จนถึงข้อที่22ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับแอนดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันทีครั้นพระองค์เสด็จต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีก2คนชื่อยากอบบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชุนอวนอยู่ในเรือกับเสบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปพี่น้องครับพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้นะครับฉากของท้องเรื่องก็คือทะเลสาบกาลิลีผมจะขออนุญาตทบทวนนะครับจากเมื่อวานนี้ทะเลสาบกาลิลีนั้นมีอยู่4ชื่อด้วยกันนะครับนอกจากกาลิลีแล้วนะครับชื่อที่2ก็คือเยเนซาเรตชื่อที่3คือกิเนเรตและชื่อที่4คือทิเบเรียสพี่น้องครับกาลิลีนั้นมีรูปร่างคล้ายกับผินครับจึงเรียกว่าเป็นกิเนเรตกิเนเรตนั้นมาจากคำว่าคิโนซึ่งแปลว่าผินนะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดนะครับน้ำอุ่นด้วยราวลึกราวประมาณ209เมตรมีที่ราบชายฝั่งนะครับขนาด5กิโลเมตรเป็นหาดทรายทางตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบนี้นะครับผู้คนเรียกว่าเยเนซาเรตเมื่อใดก็ตามที่พวกเราอ่านครบคำว่าทะเลกิเนเรตเยเนซาเรตกาลิลีและทะเลทิเบเรียสนะครับก็เป็นชื่อของทะเลสาบกาลิลีนี้โยเซฟัสนะครับนักประวัติศาสตร์ชาวยิวได้บันทึกว่าในสมัยของพระเยซูมีเรือประมงอยู่ประมาณ330ลำนะครับซึ่งอาศัยทะเลแกลิลีเป็นแหล่งประมงน้ำจืดชาวปาเลสไตน์นั้นนิยมกินเนื้อปลานะครับเป็นอาหารหลักคนที่อาศัยอยู่ในริมทะเลและแคว้นแกลิลีนั้นเป็นที่รู้จักด้านการทำปลาหมักเกลือครับก็คือปลาเค็มนั่นเองเขาก็จะจับปลามาแล้วก็มาหมักเกลือส่งไปขายทั่วทุกภาคในปาเลสไตน์และส่งไปไกลถึงโรมนะครับส่งไปไกลถึงโรมเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสินค้าโอท็อปนะครับของทะเลสาบกิเนเรตหรือทะเลแกลิลีนั่นเองจากบันทึกของมัทธิวมาระโกลูกาเขาทั้ง3คนได้บันทึกว่าพระเยซูทรงประทับอยู่ที่ริมทะเลสาบกาลิลีเห็นคนที่เคยรู้จักมักคุ้นกำลังจับปลาอยู่พวกเขาก็ร่วมเดินทางกับพระเยซูมาจากเยรูซาเล็มอยู่ด้วยขณะที่พระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์ครั้งแรกที่หมู่บ้านคานาประชาชนเบียดเสียดเพื่อฟังพระองค์ในลูกานะครับบันทึกในไว้ในบทที่5ข้อที่1บอกว่าเมื่อประชาชนเบียดเสียดเพื่อฟังพระองค์พระองค์จึงทรงขอให้ลงเรือลำหนึ่งไปออกไปจากฝั่งสักหน่อยนี่เพื่อเทศนาให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งทะเลฟังขณะที่พระองค์เสด็จไปตามชายฝั่งทะเลนะครับมัทธิวมาระโกก็บันทึกว่าก็ทอดพระเนตรเห็นชาวประมง2คนชื่ออันดรูและซีโมนน้องของซีอันดูเป็นน้องของซีโมนนะครับกำลังทอดแหอยู่และพระเยซูก็เรียกเขาบอกว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลาพี่น้องครับในพระคัมภีร์บันทึกว่าซีโมนและอันดูละแหละเรือของตนติดตามพระเยซูไปทันทีผมขอเน้นนะครับว่าคำว่าทันทีนะครับคือตอบสนองอย่างทันท่วงทีกับการทรงเรียกของพระเยซูเมื่อเสด็จไปอีกสักหน่อยนะครับก็เห็นยากอบและยอนบุตรเสบดีกำลังนั่งชุนอวนอยู่กับพ่อของเขาพระเยซูก็เรียกเขาเช่นเดียวกันครับพี่น้องคู่นี้ก็เลยละบิดาของตนที่เรือนะครับและละลูกจ้างของตัวเองติดตามพระเยซูไปเช่นกันนี่คือแบบฉบับการติดตามพระเยซูด้วยการตอบสนองต่อการทรงเรียกทันทีพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าการตอบสนองการทรงเรียกของทั้ง4คนซึ่งเป็นสาวกรุ่นแรกของพระเยซูนั้นเขาตอบสนองทันทีครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนกับเราในเช้าวันนี้หากว่าพระเยซูได้ทรงเรียกใครบางคนที่ได้ฟัง ะครับได้ฟังเสียงของสีบานทุกเช้าแล้วท่านมีความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านโปรดตอบสนองทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการทรงเรียกในระดับไหนก็แล้วแต่พระเจ้าอาจจะเรียกท่านให้ออกมาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเต็มเวลานี่คือการทรงเรียกในระดับสูงบางท่านพระเจ้าอาจจะเรียกให้ท่านทำบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าปรารถนาที่ให้ท่านเป็นพระพรกับคนอื่นๆในครอบครัวหรือเพื่อนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเป็นแสงสว่างเป็นผู้ที่นำประชากรของพระเจ้าเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐเป็นมิชชันนารีหลายครั้งนะครับพระเจ้าได้ทรงเรียกเราแต่เราเนื่องจากออกห่างจากพระเจ้าเราไม่มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าเพียงพอการทรงเรียกของเรานั้นจึงไม่ชัดเจนและการทรงเรียกของเรานั้นหลายครั้งก็ทำให้เราเกิดความสงสัยว่าจะมาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับอย่าให้เราสงสัยนะครับหากว่าการทรงเรียกนั้นมาจากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการทรงเรียกนั้นอาจจะมาจากระหว่างที่ท่านกำลังเข้าเฝ้าพระองค์เป็นการส่วนตัวการทรงเรียกนั้นอาจจะมาจากขณะที่ท่านกำลังนมัสการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าการทรงเรียกอาจจะมาจากการที่ท่านได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าฟังคำเทศนาการทรงเรียกนั้นอาจจะมาในหลายๆรูปแบบครับแต่การทรงเรียกนั้นที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นจะทำให้เราทั้งหลายรับทราบและรับรู้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเห็นและได้ยินการทรงเรียกที่ชัดเจนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเยซูเสียก่อนครับความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าแกะของเราก็รู้จักเราและรู้จักเสียงของเราคุ้นเคยเสียงของเรานั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกใครพระองค์อาจจะไม่ได้เรียกด้วยเสียงอันดังหรือเรียกด้วยการอัศจรรย์หรือเรียกด้วยการรักษาโรคแต่การทรงเรียกของพระเยซูในบางครั้งมาในลักษณะของเสียงเบาๆนะครับหลายครั้งเราคาดหวังการทรงเรียกของพระเจ้ามาแบบพายุมาแบบสิ่งอัศจรรย์ครั้งใหญ่พี่น้องครับอาจจะไม่เป็นไปเช่นนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราสัมผัสถึงการทรงเรียกใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในระดับลึกซึ้งในระดับใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าเขาจะได้รับการทรงเรียกอย่างแน่นอนพระเจ้าไม่ปล่อยให้ท่านเสียเวลาเปล่าๆโดยที่ไม่ได้รับใช้พระเจ้าพระเจ้าต้องการและเตรียมบำเหน็จให้สำหรับท่านในการรับใช้พระเจ้าอยู่แล้วพี่น้องครับให้เราสงบกับพระเจ้าและให้เราได้ยินการทรงเรียกของพระองค์ในทุกๆระดับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาอวยพรพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้อาเมน